ของหลวงพ่อเทียนตัดเรื่องการทำพระนิพพานให้แจ้งถามโดยอาจารย์ทวีวัฒน์ตอบโดยหลวงพ่อเทียน แต่ว่าการบวชมีความดีใจอยู่ก็มีความปรุงแต่งส่วนพระนิพพานก็หมายถึงความว่างหรือว่าการตัดการวางเฉยการเป็นปกติหรือการเย็นจึงแตกต่างกับความปิติหรือความดีใจหรือความสุขฉะนั้นคำว่านิพพานก็จึงหมายถึงสภาวะจิตที่ถูกตัดขาดตามที่หลวงพ่ออธิบายคงจะพอเข้าใจนะโยมถ้ามีปัญหาอะไรอีกก็ให้อาจารย์ก็ไปเป็นผู้ถามดีกว่าถ้าเป็นตัวแทน ครับผมคิดว่าเรื่องทางธรรมเนี่ยถ้าเราเรียนจากผู้อื่นเราก็จะได้รับความรู้อีกแบบนึงครับเรียกความรู้ชั้นสองเหมือนกับว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราถามแล้วก็มีคนตอบให้เราก็รู้สึกว่าเรารู้แต่เรารู้ภายใต้ลักษณะที่จำกัดนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงและไม่ได้รู้เองดังนั้นถ้ามาหรือมาดูตัวเรามากๆเข้านะครับผมเชื่อว่ามันหมดคำถามครับเพราะผู้ถามมันไม่มีมันไม่รู้จะถามอะไรแล้วไม่รู้จะถามใครด้วยครับเพราะเป็นอย่างนั้นมันมาถึงจุดที่เรียกว่าพอคำถามเกิดขึ้นมันก็คือรูปหนึ่งของความคิดถ้าเราเข้าใจหลักเกิดภาวนานะครับอย่างชัดเจนและทันท่วงทีนะครับจะไม่มีคำถามเลยครับแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่ารู้อะไรหมดแต่ไม่มีอะไรที่จะต้องถามแต่ว่าที่ถามว่าทำบุญเพื่อเกิดปิติสุขอะไรนะก็จริงนะครับบุญนั่นเป็นสวรรค์ครับพระเจ้าท่านสอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกศาสนาจะสอนอย่างพวกมุสลิมก็สอนให้ทำทานเรียกชากาตครับหรือพวกคริสต์ก็สอนทุกศาสนาจะสอนไม่ว่าศาสนาใหญ่ศาสนาเล็กๆก็สอนทั้งนั้นนะครับเพราะทำบุญแล้วก็สบายใจครับเกิดปิติสุขขึ้นมาแต่ว่าสิ่งนั้นมันผมคิดว่าเราทำอยู่แล้วครับแล้วโดยทั่วไปเราก็ทำกันอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวพุทธจะเรียกเป็นทางร่วงพระนิพพานหรือเปล่านี่ลองฟังอุปมาที่พระเจ้าท่านเปรียบนะครับสมัยหนึ่งพระเจ้าเสด็จดำเนินเรียบฝั่งแม่น้ำคงคากับพระภิกษุหมู่ใหญ่และขณะนั้นเองมีท่อนซุงครับลอยน้ำในแม่น้ำคงคามาในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพระเจ้าทรงเห็นสิ่งนั้นกับพระภิกษุหมู่ใหญ่แล้วท่านก็เตือนให้ภิกษุนั่งลงคือท่านจะสอนอะไรบางสิ่งจากสิ่งที่เห็นร่วมกันท่านตรัสว่าดูก่อนเธอซุงท่อนนี้ถ้าไม่ติดข้างซ้ายฝั่งข้างซ้ายนะครับถ้าไม่ไปเกยฝั่งข้างฝาถ้าไม่เน่าเปื่อยจมลงในแม่น้ำถ้าไม่มีมนุษย์ลากขึ้นมาบนตะลิงนะฮะซุงท่อนนี้จะไปถึงทะเลไหมพระภิกษุก็ตอบว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนเหลือเกินเพราะน้ำเนี่ยมันไหลลงทะเลดังนั้นซุงท่อนนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะไปถึงทะเลเองโดยธรรมชาติเลยพระเจ้าทรงตรัสว่าด้วยการอย่างนี้โดยประมาณนี้แหละชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะถึงซึ่งพระนิพพานถ้าไม่ติดโน้นติดนี้ติดนั้นคำว่าสั่งฝั่งข้างซ้ายท่านเปรียบด้วยอายตนะภายในครับฝั่งข้างขวาคือข้างนอกเรื่องข้างนอกนะครับเน่าในหมายความเป็นคนเลวสิ้นดีครับคือเป็นคนมีความพฤติสามอยู่ตลอดเลวเน่าในเปื่อยทีนี้มนุษย์จุดขึ้นหมายความว่าสุขทุกข์กับเพื่อนมนุษย์อยู่คือชอบเพื่อนสุขสุขด้วยเพื่อนทุกข์ทุกข์ด้วยเรียกว่าติดคนครับอีกประการหนึ่งนั้นติดเทวดาครับอันนี้สำคัญนะครับติดเทวดาคือหมายความว่าชอบปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความสงบโดยความมุ่งหวังที่จะมีชีวิตเนี่ยสงบเย็นมากๆอย่างนี้เรียกมนุษย์จับไว้ครับพระเจ้าเรียกว่าที่ว่ามนุษย์จับไว้หมายความว่าเช่นสงสารแม่มั่งสงสารเด็กสงสารลูก ขนขวางก็เลยปล่อยสุขทุกข์กับคนอื่นติดเหมือนกันครับทีที่มนุษย์จับไว้หมายความบำเพ็ญพรตภาวนาเนี่ยเพื่อได้เป็นเทพหรือเทวดานับตั้งแต่การทำบุญเพื่อปิตินะครับอย่างนี้เรียกว่าติดทีนี้เมื่อไม่ติดทั้งหมดโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็จะถึงแล้วนะครับหนังที่หลวงพ่อพูดก็คือความไม่ติดใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่านอธิบายอย่างนั้นผมฟังนะถ้าฟังผิดอยากฟังมาเป็นน้องบ้างครับ พี่ก็ถูกอาจารย์เขี่ยวเข็นนี่มาแต่คิดว่าก็มาสนทนากันก็คงไม่มีอะไรมากมายที่คุณลุงถามเมื่อกี้นี้ว่าการทำบุญมันเป็นทางสำหรับปิติที่เกิดขึ้นยังเป็นนิพพานหรือเปล่าผมจะไม่พูดถึงว่ามันเป็นหรือไม่เป็นนะฮะแต่จะพูดถึงว่า ลักษณะที่เรากำลังแสวงหาเนี่ยผู้ที่มานั่งอยู่ในที่นี้ที่เรากำลังแสวงหาอยู่เนี่ยจะเรียกว่ามันความสงบก็ได้นะฮะหรือความเย็นหรือปกติตรงนี้ฮะผมอยากใช้คำว่าปกติมากกว่าคือเป็นคำธรรมดาเพราะว่าถ้าเราจะใช้คำว่าเย็นมันจะมอง มองเห็นภาพแอร์บ้างพัดลมพัดแรงๆเหมือนกับเราไปติดกับภาษาหรือคำพูดผมจะใช้คำว่าปกตินี่มันถ้าจะใช้คำจำกัดความกันคงต้องอธิบายกันแต่ผมว่าทุกคนคงเข้าใจว่าปกติคืออะไรนะฮะ อย่างว่าเวลานี้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อถามเมื่อกี้ขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกอะไรไหมผมตอบว่าเฉยๆทุกคนคงจะตอบว่าเฉยๆเหมือนกันในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดอันนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คิดนะฮะผมรู้สึกจริงๆว่ามันคือปกติที่หลวงพ่อยืนยันว่านั่นแหละที่นิพพานผมไม่ยืนยันตามหลวงพ่อนะแต่ตัวเองผมก็คิดว่าปกตินี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังหาอยู่อันใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นแล้วผิดจากอันนี้ไปเรียกว่าไม่ใช่ปกติแล้วจะมันจะฟูหรือมันจะแฟบผิดปกติทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับรถจะเป็นข้างซ้ายของถนนหรือข้างขวาของถนนผิดหมดฮะข้างบนก็ผิดครับถ้ารถยนต์ขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศก็ผิดลมในข้างทางที่ข้างขวาก็ผิดครับข้างซ้ายก็ผิดครับรถยนต์ต้องอยู่บนถนนแต่อย่าโปรดอย่าเห็นถนนหรือเห็นรถยนต์นะผมพูดให้เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องว่าปกติคืออะไรเท่านั้นเอง คงเป็นการว่าไงครับไม่เห็นพูดอะไรเที่ยวไปหลายประเทศนะครับพบหลายกลุ่มนะครับทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นเพราะสถานการณ์ของโลกนะครับโลกมันแคบลงที่จริงโลกไม่ได้แคบไม่ได้กว้างมันเท่าเดิมนะเมื่อล้านปีไงก็เท่าเดิมแต่การคมนาคมสื่อสารทำให้ประเทศแต่ประเทศเนี่ยสานตัวขึ้นแน่นโยงใยกันอยู่มนุษย์เดินทางด้วยความเร็วที่สูงมากทุกวันนี้เมื่อสักผมเชื่อว่าประมาณ2,000 ปีสมัยพุทธกาลความเร็วสูงสุดก็คือเรือที่วิ่งในกระแสลมและเกวียนนะฮะเกวียนหรือม้ารถศึกในสนามรบเท่านั้นทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมันเร็วมากครับดังนั้นไปนิวยอร์กไปกินข้าวเนี่ยทันครับไม่ทันได้หิว15ชั่วโมงถ้าทนหน่อยครับดังนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้เองนะครับที่นำไปสู่สถานการณ์ซึ่งตึงเครียดเสียดทานมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจหลายเรื่องครับเช่นเด็กที่คลอดใหม่นะครับอายุ12ขวบจะมีหน้าตาเป็นผู้เฒ่าอายุ80สิ่งนี้เป็นการรายงานทางวิทยาศาสตร์แล้วมองในปริยาตรงข้ามก็คือความตึงเครียดเสียดทานความไร้เสถียรภาพความน่ากลัวต่อความสูญสิ้นชาติเผ่าพันธุ์ธรรมเดชประเทศซ่องสมกำลังอาวุธ ระบบไอ้ระเบิดนิวเคลียร์หัวรบที่สะสมทุกวันนี้เนี่ยพอที่ถล่มโลกนี้ได้ครับมีประสิทธิภาพประมาณ 50,000 เท่าของที่ลงที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อสงครามครั้งที่แล้วครับเมื่อมีคนไปถามอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้มีส่วนร่วมในปรมาณูนะครับว่าให้ช่วยพยากรณ์ ว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไร ท่านเบอร์ไทสตาร์นักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นก็บอกว่าเขาพยากรณ์ไม่ได้ครับครั้งที่3แต่ถ้าครั้งที่4นี่ได้มาถามว่าครั้งที่4จะเป็นอย่างไรก็บอกว่าครั้งที่4มนุษย์จะใช้ก้อนหินทุบหัวกันอีกคนหนึ่งครับหมายความเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยวินาศฉิบหายหมดครับทั้งหมดนี้เนื่องจากความหวาดกลัวนะครับแต่ละชาติกลัวจะสูญเผ่าพันธุ์ดังนั้นมีคนเป็นจำนวนมากที่จากความหวาดกลัวนี้ก็หันหน้าเข้าพึ่งศาสนธรรมนะครับหันหน้าเข้าวัดดังนั้นคนที่เข้าวัดเป็นแสนนะครับวันในหลวงปีหน้านี้มันล้านหนึ่งนะครับเขาจะปักหลุดกันเนี่ยพระสิกขาที่ว่าคนหันพึ่งศาสนาเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งก็ดีครับแต่ถ้ามองให้ครบวงจรนะพบว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสับสนก็ได้ครับคนเข้าวัดเยอะๆนี่อาจจะดีก็ได้นะครับเพื่อจะเสื่อมมากก็ได้อันนี้เป็นข้อน่าสังเกตนะครับทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมพบมาเนี่ยเมื่อ400ปีนะครับศตวรรษกลางศตวรรษที่8ประเทศทางตะวันตกก็ออกแสวงหาอาณานิคมเรียกยุคล่าเมืองขึ้นเรียกยุคฝรั่งตุ๋นคนเอเชียข่มขีนะมาทั่วนี้เนี่ยครับครุจากอินเดียหรือพระจากญี่ปุ่นหน่อยเนี่ยเริ่มสนฝรั่งกันมากขึ้นแล้วคือไปสอนธรรมะแต่ว่าสอนในลักษณะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า make money ไปทำเงินก็สอนที่นั่นทีนึงผมก็เคยไปสอนครับแล้วก็ได้เงินมาใช้บ้างเหมือนกันสอนทีนึงก็ 4,000 บาทต่อ1คนนะครับประมาณ3เลคเชอร์เท่านั้นเอง 3-4 เลคเชอร์ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เหมือนว่าผมเองไม่เคยไปสหรัฐครับแต่ฟังเพื่อนๆพูดว่ามีวัดเซนเกิดขึ้นเป็นร้อยสำนักจริงไหมครับอาจารย์ครับครับวัดไทยก็มากครับวัดไทยก็มากแห่งแต่ส่วนใหญ่ร้างครับคือไม่มีคนสอนก็ระดมทุนกันสร้างช่อฟ้าเวลากาไว้ให้นกพิราบเยี่ยวรถอะไรอย่างนั้นครับไม่มีผู้สอนธรรมะสอนในศาสนพิธีแล้วถ้ามีอยู่บ้างนะครับก็มักจะเป็นประเภทนั่งสงบหลับตาหลับตาและสงบเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นชาวไทยที่ลอสแองเจลิสอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับเคร่งคว้างกันมากเขียนจดหมายมาเล่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมากไปกว่านั้นครับเกิดกระบวนการต่อต้านครูทางเอเชียนะครับผมไปพบที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มพี่น้องขาว White Brotherhood Movement ครับคือเป็นกระบวนการที่จะต้านพวกไปถึงเอเชียที่ไปสอนเพราะส่วนใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงไปตุนเขาทั้งนั้นเลยเช่นไปหลอกว่าจะสอนให้เหาะได้เก็บตังค์ตั้ง 6,000 บาทครับที่เดี๋ยวนี้แพร่มาที่เมืองไทยแล้วนะครับในมหาลัยที่เรียกว่า TM นั่นครับไม่ใช่อะไรอื่นผมประหลาดใจมากเมื่อพบกับพวกสอน TM มาถามว่าคุณสอนอะไรเขาบอกโอ้สอนให้นั่งแล้วก็เดี๋ยวคลื่นสมองระงับเดี๋ยวนี้หมอในเมืองไทยนี่ตื่นเต้นกันมากครับพูดภาษาชาวบ้านนะผมอยากว่าเรื่องไม่จะเรื่องครับที่จริงสอนให้นั่งแล้วสงบลงเนี่ยไปถามหลวงตาที่ไหนในเมืองไทยมันจะสอนได้ทั้งนั้นแต่บัดนี้มันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับจับคลื่นสมองคลื่นสมองนะครับความตึงที่ผิวลดลงก็ดีใจคิดว่าโอ้โหพุทธศาสนานี่เข้ากันได้กับวงการวิทยาศาสตร์ดูสิครับน่าสงสารในขณะนี้นะครับพวกคนในเมืองไทยนี่มันคล้ายๆมันยังไงมันเคยอยู่เคยมีของดีครับเรื่องมีปรัชนากรรมฐานประเทศเราเป็นด่านสุดท้ายของพุทธศาสนานะครับถ้าต้องเที่ยวไปอย่างการปฏิวัติบอกผมเมื่อวานว่าเซนที่ญี่ปุ่นนั้นตายหมดแล้วแต่ผมเองก็ทราบมาว่าเจ้าว่าเซนส่วนใหญ่ก็เล่นแชร์ครับแล้วก็มีเงินฝากในแบงค์แล้วก็ยุ่งไปหมดคล้ายๆเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้อันนี้พูดกันเองนะครับพูดกันเล่นกันว่าเพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้ที่เหอศาสนาเหอธรรมะเนี่ยบางทีเหอสิ่งที่ตายแล้วเหมือนเอาซากสัตว์มา เฉลิมฉลองกันใหม่ซึ่งมันไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณอีกแล้วครับเพราะนั้นในเมืองนอกเนี่ยครับอย่างในประเทศเยอรมนีนะครับก็เกิดกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมะกันเนี่ยอย่างเข้มข้นก็มีพวกฝรั่งส่วนใหญ่นะครับเวลาฉลาดก็ฉลาดจริงเวลาโง่ก็โง่เต็มที่เหมือนกันครับมันเพราะคนเอาจริงเนี่ยมันจริงได้ทั้งสองฝ่ายบางทีเขาภาวนากันนั่งหลับตานี่หกชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้ผมได้ยินข่าวว่าเขาเก็บอารมณ์กัน3เดือนคือพรรษาหนึ่งเลยครับแล้วนั่งตลอดนั่งจะด้วยเหตุผลที่ว่าฝึกกว้างๆไปนะครับแต่ว่าเพื่อจะเน้นให้เห็นความสำคัญของคำสอนของหลวงพ่อครับที่ว่าอย่างนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆมันก็ขาดมันนั่งยอกันเองก็ไม่สู้เข้าท่านะครับแต่ผมจะให้เห็นภาพพจน์ทั้งหมดก่อนแล้วเราจึงจะรู้ว่าอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่อย่างไรนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทั่วไปครับเมื่อมีเรื่องหรืออยากจะปฏิบัติธรรมะก็เข้าวัดแล้วนั่งหลับตาถือศีลกินเจแล้วสมมติว่าเป็นการกระทำตามที่อาจารย์หรือผู้อื่นแนะผมถึงบอกแต่ต้นว่าสติปัญญาของมนุษย์ค่อยๆถูกจำกัดจำเขี่ยลงจะต้องมีคนมาบอกว่าคุณต้องกินเจนะคุณถึงจะหลุดพ้นได้ให้เราก็เชื่อครับหรือใครคนหนึ่งมาบอกคุณต้องเดินถอยหลังนะคุณถึงหลุดพ้นได้เราก็เชื่ออีกคนหนึ่งมาอีกทางมาบอกคุณต้องหัวเดินต่างเท้านะแล้วคุณจะหลุดพ้นเราก็เชื่ออีกแบบคนในอินเดียไม่มีผิดครับสมัยพุทธกาลเนี่ยมีโยคีเกิดขึ้นมากบางพวกคิดเอาเองก็มีบางพวกถูกสอนว่าเอาหัวห้อยเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้ห้อยไว้สัก10ปีเนี่ยไฟสวนจะปรากฏขึ้นแล้วก็ประสาทพรให้หลุดพ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องนิยายหรือเรื่องสมัยเก่านะครับแม้ทุกวันนี้ถ้าท่านไปอินเดียจะพบอย่างนั้นจริงผมเคยพบโยคีเขานั่งดูพระอาทิตย์นะครับจนตาเนี่ยล้นออกมาเยิ้มเป็นเนื้อมาผมเข้าไปถามแกรู้ภาษาอังกฤษบ้างเพราะอินเดียเคยถูกปกครองจากอังกฤษถามว่าทำทำไมแกพูดแต่พูดเหมือนคนเมาเหล้าครับผมสงสารเลยชวนไปกินน้ำชาครับแกพูดชี้ไม้ชี้มือนี่คล้ายๆว่าพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้ไม่รู้เรื่องครับคิดว่าตัวเองทำอะไรแผลงๆแล้วก็คงจะดีนะบางพวกก็ที่เรียกโยคียกหินคงเคยได้ยินบ้างนะครับแล้วตอนนี้สุดกลางแสดงปาหีคือยกทิ้งคนก็ให้เงินเอายกหินคือเอาทันโทษนะครับเอาองค์ชาติมามัดก้อนหินครับยาวตั้งเกือบศอกครับเพราะว่าทำทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นนักเล่นกลจากนักบวชกลายเป็นนักเล่นกลพลิกไปสุดขั้วอย่างนั้นครับทีนี้ฝ่ายกลุ่มที่ดีนะครับฝ่ายกลุ่มที่จริงจังอย่างกลุ่มที่เรียกเองว่าเซนพุทธศาสนานิกายเซนนี่เป็นศาสนาที่น่าสนใจศาสนาหนึ่งแต่ผมจะที่จริงอาจารย์ที่ว่าท่านสอนอยู่ในมหาลัยนะครับรู้ดีกว่าผมแต่ผมพูดวันนี้ถึงว่ามันมีสองขั้นตอนครับคือเซนในจีนที่เรียกว่าชันนั่นอันหนึ่งแล้วก็พอไปถึงญี่ปุ่นก็เรียกเพี้ยนไปเป็นเซนนะฮะคือคำเดียวกันแปลว่าที่จริงแปลว่าเพ่งแปลว่าฌานนะครับคำว่าฌานนี่เองที่เป็นชันแล้วก็เป็นเซนถ้าสำเนียงจีนอื่นเขาเรียกว่าเซียงครับเซียงจงนี่กลายเซียงจงแต่ว่าเมื่อไปถึงประเทศไหนนะครับมันก็ถูกย้อมสีให้คล้อยตามลักษณะพื้นเพของประเทศนั้นอย่างเซนในจีนนี่ตามทัศนะของเราเหมือนกับที่หลวงพ่อสอนไม่มีผิดเลยครับอาจารย์คนสุดท้ายซื่อซื่อหยุ่นครับเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่ปีนี้วิธีสอนนั้นท่านสอนให้ลูกศิษย์เดินครับเดินแล้ววิ่งบางทีให้วิ่งครับให้เคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งนั่นอาจารย์เซนคนสุดท้ายของแผ่นดินจีนนะครับแล้วคนนี้เขาว่ากันว่าเมาเสียดุงในเกรงใจมากครับเพราะสองคนนี้เป็นผู้นำสองขั้วเรื่องจิตใจกับเรื่องของทางวัตถุที่เปอร์เซ็นต์ไปถึงญี่ปุ่นนะครับสมัยช่วงต้นนั้นดีครับแต่นานเข้านิสัยชาวญี่ปุ่นรักสวยรักงามรักธรรมชาติในสุดจากลักษณะเคลื่อนไหวกลางลักษณะนิ่งไปจนได้ครับเขานั่งนิ่งสะกดจิตตัวเองอะไรเหล่านี้แม้นิกายเซนซึ่งเอาจริงมากแล้วเนี่ยก็ยังนั่งหลับตานะครับนั่งหลับตาแล้วใช้คาถา มูหรือหูหรืออะไรนี่ครับที่จริงก็ไม่ต่างกับพุทโธสัมมาอรหังอะไรนะผมไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นไม่ถูกนะครับมันอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าจะทำอย่างนั้นก็ได้ผลอย่างเพราะว่าไม่ฉะนั้นพระเจ้าจะไม่ตรัสว่ามีสัมมาวิมุตติมีมิจฉาวิมุตติเลยครับที่จะตรัสนะคือถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะออกอย่างนั้นเรียกว่าหลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นแบบบ้าๆไปตามเรื่องไม่ใช่ทางของธรรมชาติครับในอินเดียครั้งพุทธกาลนั้นมีคำสอนเรื่องหลุดพ้นมากครับแล้วทุกนิกายทุกลัทธิมีพระอรหันต์ของเขาทั้งสิ้นครับเมื่อผมไปอินเดียเนี่ยผมพบพระอรหันต์ด้วยครับเขาเดินแก้ผ้าทงแล้วชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์เพราะเขามีเกณฑ์ของพระอรหันต์ไม่เหมือนกับของพุทธสาวกคนสุดท้ายของพระเจ้าเรียนถามพระพุทธองค์ก่อนพระองค์จะดับขันนะครับว่าในศาสนาอื่นมีพระอรหันต์หรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามซึ่งแหลมคมและเจาะแทงพระเจ้ามากนะครับเพราะแกสงสัยครับแกสงสัยเป็นคนสุดท้ายที่เข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนท่านจะสิ้นลมนะครับที่แรกแกถามไปหลายเรื่องพระเจ้าห้ามนะบอกเวลาเธอเหลือน้อยแล้วจะถามเรื่องนี้ให้เงินทีนี้เขาก็ถามเจาะเข้าไปอย่างนี้พระเจ้าท่านบอกว่าสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองที่สามที่สี่มีเฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นแล้วโลกจะไม่ว่างจากพระหันเมื่อมีสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็พระหันของศาสนาอื่นก็ว่างจากพระหันจากศาสนานี้คือท่านบอกมันไม่เหมือนกันแต่ละศาสนาในอินเดียเขามีพระหันของเขาครับพระหันของลัทธิเชนก็คือสามารถถอนผมในที่ประชุมได้ไม่ต้องโกนครับถอนเร็วด้วยครับถอนเป็นกระจุกขึ้นมาฝ่ายเรานี่ถือว่าเราปลงเรียกว่าโกนก็ถือว่าเอาชนะเวทนาได้คือไม่เจ็บครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนะครับเขาศึกษาธรรมะแล้วเขาเรียกว่าเพี้ยนไปเลยครับเขาหอบกระดาษมาปึกมาหาผมมาบอกอาจารย์ครับผมเข้าใจธรรมะหมดสิ้นแล้วเขาเขียนชาร์ตแดกแกมมาด้วยครับเหมือนสูตรเคมีเหมือนแผนผังจักรวาลเลยครับผมมองตาแล้วท่าไม่ดีแล้วหมอนี่ตามไม่จนมนุษย์มนานะครับผมก็เลยหยิกครับถามว่าเจ็บไหมแกบอกไม่เจ็บครับเพราะแกกลัวจะเสียเหลี่ยมมาเป็นทหารต้องไม่เจ็บผมแล้วไม้ตีได้หลายทีจนยอมรับว่าเจ็บพอยอมรับว่าเจ็บเนี่ยตาใสขึ้นครับดีขึ้นนะเข้าใจผิดครับไปเที่ยวสร้างความรู้สึกตัวเองชาวอินเดียก็เป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าทหารต้องอาบน้ำตั้ง20ตุ่มแล้วไม่หนาวเนี่ยเป็นพระหันเนี่ยหลุดพ้นเพื่อไปสร้างความรู้สึกเหล่านี้ครับและความรู้สึกเหล่านี้นะครับแม้ในส่วนที่นักปฏิบัติเคลื่อนไหวอย่างที่การหลวงพ่อแล้วท่านคุณเกศก็อดสร้างไม่ได้ครับจะคิดอารมณ์หน้าคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ผมมีข้อเสนอข้อแนะนำว่าไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าความจริงไม่อาจเข้ามาผ่านทางความคิดได้ในโลกของความคิดมีแต่โลกของมายาเท่านั้นแต่มันคิดได้จริงนั่นเองครับเรื่องที่มันคิดขึ้นเรื่องไม่จริงทั้งเพครับดังนั้นป่วยการที่มาคิดเรื่องพระนิพพานว่าใช่พระนิพพานหรือไม่พระนิพพานใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่ต้องคิดครับความจริงไม่เคยอยู่ในความคิดความจริงกับความคิดในสวนทางหรือว่าขนานไปตลอดจบครับและนั่นคือโลกของนักปราชญ์กับนักบุญนั่นเองนะครับอย่างตอนจบเติบโตด้วยความเป็นนักปราชญ์เขาคิดกันมากครับคิดจะไม่มีการตรัสรู้ดังนั้นรากฐานอารยธรรมตะวันตกนะครับเป็นรากฐานของความคิดขึ้นทั้งนั้นอารยธรรมนะครับแต่ทางตะวันออกนั้นมีรากฐานตรงการตรัสรู้ครับไม่ใช่นั่งนึกเอาเกิดจากการภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ทั้งหลายอย่างนี้นะครับไม่งั้นผมพูดแต่คนเดียว พูดเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันคนละศาสนาถึงคำว่าเป็นอันนี้กับศาสนาพุทธมันเกี่ยวข้องกัน ไหมครับคือเป็นนะครับเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาครับนะเพราะฉะนั้นในการจัดแบ่งพุทธศาสนาอย่างกว้างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะจัดพุทธศาสนาออกเป็นสองสายใหญ่ๆนะสายหนึ่งเรียกว่าฝ่ายเถรวาทนะทางใต้คือนับตั้งแต่ศรีลังกาพม่าไทย นะลาวเขมรนะเรียกกันว่า พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนะฮะทีนี ้ทักษิณนิกายด้วยบางทีฝ่ายใต ้ครับฝ่ายใต ้เรียกฝ่ายใต้ ฝ่ายใต้ด้วยนะฮะทีนี้อีกสายหนึ่งนะครับก็คือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะฮะซึ่งขึ้นไปทางทิเบตนะฮะจีนแล้วก็มองโกเลียเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็วกลงมาทางเวียดนามนะฮะเหล่านี้เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะทีนี้ในบรรดาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยนะฮะก็แตกออกเป็นหลายนิกายด้วยกันนะครับแล้วในบรรดาหลายๆนิกายของมหายานนั้นก็มีนิกายหนึ่งซึ่งเรียกว่านิกายเซนเพราะฉะนั้นเซนก็คือพุทธศาสนานิกายหนึ่งนะซึ่งนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกับที่พวกเรานับถือกันอยู่นะฮะทีนี้ลักษณะของเซนนั้นดูไปแล้วนะครับค่อนข้างจะไม่เหมือนกับมหายานนิกายอื่นๆนะมหายานนิกายอื่นๆนั้นเข้าใจว่าจะได้รับอิทธิพลจากลัทธิพราหมณ์ในประเทศอินเดียนะเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยน อุดมคติหรือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัตินะจากเดิมสมัยพุทธกาลคือมุ่งสู่ความเป็นพระอรหันต์นะคือทำที่สุดทุกข์นะพอนิกายมหายานเกิดขึ้นฝ่ายเหนือนะเรียกชื่อเนี่ยว่าฝ่ายเหนือพอฝ่ายเหนือเนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็เริ่มเปลี่ยนจุดมุ่งหมายสูงสุดนะฮะมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นะฮะคือเอาละไม่ทำที่สุดทุกข์ละมาโปรดชาวบ้านดีกว่านะคือทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านขณะเดียวกันก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีการสร้างแนวคิ